یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، اگر کسی نے معاذ اللہ فلمیں، ڈرامے، گانے سننے اور دیکھنے کے لیے ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر اور کمپیوٹر وغیرہ رکھے ہوں تو کیا ان پر زکوٰۃ ہے؟ اگرچہ یہ چیزیں ان مضموم مقاصد کے لیے رکھنا بالاتفاق تمام علماء حقہ اہل سنت کے نزدیک ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، مگر پھر بھی ان پر زکوٰۃ نہ ہوگی کہ یہ مال نامی کی بیان کردہ چھ اقسام میں سے کسی کے تحت داخل نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔